Izraela z Hamasem. Przedstawiciele obu zwaśnionych stron zaprzeczyli informacjom, jakoby podczas rozmów w Egipcie mieli zgodzić się na zakończenie najnowszego konfliktu. W Izraelu i w Gazie trwa ostrzał i bombardowania z obu stron. Przez 5 godzin w Gazie obowiązywało dzisiaj tymczasowe zawieszenie broni. Chodziło o to, aby mieszkańcy mogli przygotować się na kolejne izraelskie naloty. Puste w ostatnich dniach ulice Gazy były dziś zatłoczone i głośne. Na największym w mieście targu tłumy ludzi pospiesznie kupowały jedzenie. Dobrze, że przynajmniej możemy zrobić zakupy. Musimy się spieszyć, kupujemy ile się da, bo nie wiemy, co będzie dalej. Ja mam tu w torbie jedzenie na cały dzień. Mówi mi Ahmad. Palestyńczycy szturmowali też Bank Palestyny, by wziąć gotówkę. Bank wypłacał też zaległe pensje urzędnikom bankowym. Od 2 miesięcy nie dostawaliśmy wypłat. Myślę, że w przyszłości też może być podobnie, mówi urzędnik z Gazy Mahmud. Po 5 godzinach tymczasowego rozejmu Palestyńczycy znów pochowali się w domach. Punktualnie o 14 polskiego czasu, gdy skończył się rozejm, Hamas wystrzelił kilka rakiet w stronę południowego Izraela. Od tego czasu w Gazie słychać też było kilka eksplozji po nalotach izraelskich myśliwców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Od początku trwającego już 10 dni konfliktu zginęło ponad 230 Palestyńczyków i jeden Izraelczyk. Liczba rannych w Gazie dawno przekroczyła 1000. Na początku przyszłego tygodnia dowiemy się, kto zastąpi Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz. Premier zapowiedział, że prawdopodobnie na posiedzeniu rządu we wtorek przedstawi nową minister odpowiedzialną za równy status. Do tej pory była nią właśnie Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, ale zdobyła mandat w majowych wyborach do Europarlamentu. W Bałtyku pojawiły się wieloryby. Widziano je na niemieckim i duńskim wybrzeżu. Prawdopodobnie wpłynęły też na polskie wody w okolicach Darłowa. 11 lipca zauważono 2 wieloryby w rejonie niemieckiego wybrzeża. Dzień później ssaki były już u duńskich brzegów tego akwenu, powiedziała mi dr Iwona Pawliczka ze stacji morskiej. Kilka dni temu humbaka prawdopodobnie zauważono również u polskich brzegów w rejonie Darłowa. Wynurzającego się z wody wieloryba zauważył jeden z wędkarzy. Jak mówił, ssak płynął na wschód zaledwie 300 metrów od portowych główek. Zwierzę oceniono na 5-6 metrów długości. Z tej wizyty wieloryba u polskich wybrzeży nie ma jednak żadnych zdjęć, więc musimy wierzyć wędkarzowi, powiedziała mi dr Pawliczka. Pytałem ją, co w Bałtyku mogą albo co mogły robić wieloryby. Powiedziała, że prawdopodobnie zwierzęta miały zakłócenia nawigacyjne. Informacje na ten temat zbierał Piotr Mirowicz, a to był serwis Trójki. W najbliższych godzinach nadal burze i przelotne opady w Małopolsce i na Podkarpaciu, nad morzem 12 stopni, w głębi kraju 15-16. Jutro znów dużo słońca, burze nadal w południowej części kraju, a na termometrach 28-30 stopni, tylko nad morzem, na Podlasiu i w Dolinach Karpackich od 22 do 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 19 lipca. Przysucha. Targowisko miejskie. Niedziela, 20 lipca. Tarnobrzeg. Półwysep nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zagrają Demono, Zakopower, Lady Punk, Wilki i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 22. Everybody. Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Agnieszka Łukasiewicz i Jan Chojnacki. Yeah. Heaven done called another blues stringer back home. To taki fragment trenu, który skomponował brat Stevie'ego Raya Vaughana, Jimmy Vaughan, po jego tragicznej śmierci. I przekłada się na polski język mniej więcej tak, że niebiosa wezwały kolejnego bluesowego gitarzystę do domu. Został wezwany wczoraj do niebios Johnny Winter. Nagle, niespodziewanie jednak, mimo tego, że zawsze był słabego zdrowia, odszedł znaleziony w pokoju hotelowym w Zurichu wczoraj, a jeszcze dwa dni wcześniej grał na jednym z francuskich festiwali bluesowych. Johnny Winter to dla mnie człowieka dawno już po maturze, osoba i artysta bardzo znaczący. Na przełomie lat 60. i 70. to była figura porównywalna z Hendrixem, Claptonem, ze Stonesami. To był ktoś, kto był symbolem elektrycznej, bluesowo-rockowej gitary. I gdyby nie to, że świat się zmienił, gdyby nie to, że on sam poddał się okropnemu nałogowi heroinowemu, to być może Johnny Winter byłby do dzisiaj taką znaczącą figurą w świecie muzyki. No a tak to pewnie przez ostatnie dziesięciolecia był tylko kochany i poważany przez zagorzałych blues fanów. A szkoda, bo rzeczywiście ten krótki okres przełomu lat 60. i 70. to był ten czas, w którym Winter wniósł do muzyki rockowej bluesa w najczystszej postaci, jednocześnie przystosowując go do uszu i wrażliwości młodego białego człowieka. Sam pochodził z rodziny, która coś tam troszkę muzykowała, ale nie oznacza to, że wyrastał w bluesowej atmosferze. Jakoś to do niego trafiło zupełnie innym kanałem. Jak wspomina, jego pierwszym instrumentem był flet, ale ktoś go nastraszył, że będzie miał krzywy zgryz, więc porzucił flet i zaczął próbować brzdąkać na maleńkim ukulele. A kiedy zdechł mu ulubiony królik, to jego ukochany wujek kupił mu duże ukulele. No i tutaj Johnny zaczął już wyczyniać bardziej poważne rzeczy, ale jak zobaczył to tatuś, to powiedział: synku, na ukulele grało tylko przyzwoicie w przeszłości dwóch amerykańskich muzyków. Tu wymienił nazwiska, które mnie i państwu niewiele powiedzą, więc lepiej będzie, jeżeli zabierzesz się za gitarę. I z czasem kupił mu tę gitarę. No i tak to się zaczęło. Co będę dużo gadał? Nie ma Johnny'ego wśród nas, jest jego muzyczka, więc teraz oddajmy się jej. A to będzie jeszcze jedno nagranie z mojej ukochanej płyty Johnny'ego, czyli z albumu Second Winter, wydanego w 1969 roku. To pierwsze Johnny B. Goode było przed chwilą, a teraz będzie, no cóż za fantastyczny manifest. I love everybody. Yeah. kamony. Czy uważne ucho słuchacza wyłapało te fantastyczne przerzucanie się z kanału w kanał, z lewego do prawego winterowej gitary? No to taka była moda wtedy, 1969 rok. To był rok niesłychanie wypełniony ważnymi dla Wintera wydarzeniami, bo tak naprawdę w ciągu kilkunastu miesięcy stał się z zupełnie nieznanego gitarzysty i wokalisty, no, postacią numer jeden w amerykańskim przemyśle płytowym. Dlaczego numer jeden? Ano dlatego, że nagle, no, prawie z dnia na dzień, z takiego właśnie zupełnego niebytu stał się uczestnikiem największego w amerykańskiej historii przedsięwzięcia, w sensie takim wartościowym, bo otrzymał za pierwszy kontrakt płytowy $600,000. To, jak twierdzą kronikarze, nikt nigdy przedtem nie podpisał tak lukratywnego pierwszego kontraktu płytowego. No to świadczy o tym, że musiała to być jakaś, no, niesłychanie podniecająca również dla producentów komercyjnie postać. To był też ten czas, w którym pojawiły się prawie jednocześnie dwie jego płyty, nie wiadomo, która pierwsza, a która druga, a potem zaraz pojawiła się trzecia, którą też niektórzy uważają za pierwszą. No, to wszystko to nie ma już teraz specjalnego znaczenia. Natomiast niewątpliwie ma znaczenie, że w tym samym 1969 roku wystąpił Winter na pierwszym festiwalu Woodstock, wypełnił kilkadziesiąt minut swoimi gitarowymi popisami pomiędzy zespołami The Band i Blood, Sweat and Tears. Wśród tych kilkunastu minut były również i te pięć minut, którą wypełnił Leland Mississippi Blues. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, Oh, yeah. Nagranie z pierwszego Woodstock Festival 1969 rok, Leland Mississippi Blues, Johnny Winter. Jak mówiłem, ten 69 rok był bardzo obfity w wydarzenia nagraniowe, sceniczne i myślę, że nie wytrzymał tego napięcia Johnny i stąd już wkrótce zawładnęła nim heroina, co jak w przypadku wielu podobnych artystów z tego czasu na szczęście nie doprowadziło do tragicznego końca, ale sprawiło, że ta fantastycznie zapowiadająca się kariera Johnny'ego gdzieś zaczęła się rozpuszczać w tej heroinowej mgle. Jakoś się otrząsnął z tego i w tych chwilach, kiedy powrócił do świata żywych i przytomnych, postanowił oddać co należne, oddać hołd swojemu wielkiemu mentorowi, czyli Muddy Watersowi, i wyprodukował jego 3 płyty, dzięki którym też stał się zdobywcą Grammy, no i dzięki którym Muddy Waters stał się nagle objawieniem nie tylko dla fanów bluesa, ale także dla tych, którzy dotychczas słuchali wyłącznie rock and rolla. Z tego okresu najbardziej utkwił mi w pamięci album zatytułowany Hard Again, na którym też znalazł się ten pomnikowy utwór Muddy'ego, czy firmowany przez Muddy'ego Watersa, na który się wielokrotnie powołujemy my, blues fani. Że blues miał dziecko, które nazwano rock and rollem. The blues had a baby and then named the baby rock and roll. Rock and roll. The Blues had a baby. Blues miał dziecko, które nazwane rock and rollem. To była chyba może i nawet najlepsza bluesowa orkiestra elektryczna w historii. Bo tak, na gitarze i śpiewał Muddy Waters. Na gitarze, jak opisano to na płycie, wydzielał z siebie różne wrzaski Johnny Winter. Na harmonijce ustnej czasami też śpiewał James Cotton. Na fortepianie Pine Top Perkins. Na trzeciej gitarze Bob Margolin. Na basie Charles Calmezze. I wreszcie na perkusji Willie Big Eyes Smith. To oni nagrali słynny album Hard Again i oni też w tym samym składzie wyruszyli na trasę koncertową, by dać dowód temu, że nie w studiu, ale właśnie na żywo, w tym niesłychanym kontakcie i z tymi wibracjami bezpośrednio z publicznością, blues czuje się najlepiej. A więc raz jeszcze ten sam skład i wiązanka dwóch słynnych bluesów. Black Cat Bone i Dust My Broom. Muddy Waters, Johnny Winter, James Cotton. Oh, right, Well, thank you very much. Money, money, money. He's got money, money. All right. Thank you. No i co ja bym dał, żeby być na takim koncercie, ale no, nie wiem ile bym dał, to i tak już nie będę, bo tego zegarka to się w drugą stronę nie da odkręcić. Black Cat Bone i Dust My Broom w jednej pigułce. Muddy Waters, Johnny Winter i James Cotton. Ten Johnny to był dziwak też. Dziwak, bo całe swoje wątłe ciałko był jak trzcinka dosłownie, taki chudziutki i zwiewny. I całe to swoje ciałko wytatuował różnymi wymyślnymi wzorkami. No bardzo był z tego dumny, ale miał też do tego, że tak powiem, dystans, o czym świadczy chociażby fakt, że ten dystans zilustrował piosenką. Piosenką zatytułowaną Illustrated Man. Illustrated Man, hymn Johnny'ego Wintera na cześć jego własnych tatuaży. jak to zwiewne ciałko zdołało przetrwać 70 lat po tych wszystkich dolach i niedolach związanych z nadużywaniem i niezdrowym trybem życia, to też jest zadziwiające. XXI wiek zresztą zdawał się być takim powrotem Johnego Wintera do świata, no, tych, którzy próbują ten świat wypełniać piękną muzyką. Jeździł z koncertami, był przecież i w Polsce, o czym właśnie przed chwilą wspominali uczestnicy naszego forum facebookowego Pierwszego Odcienia Bluesa, i też nagraniowo wydawał się być, no, otwarty i zwarty. W 2011 roku ukazał się album Roots, Korzenie, którym to Johnny Winter oddawał hołd wszystkim tym utworom, które ukształtowały jego muzyczną osobowość w zamierzchłej przeszłości. I do tego albumu pozapraszał współczesnych mu, zazwyczaj znacznie młodszych od siebie, wykonawców. Sonny Landreth, Jimmy Vivino, Warren Hines, Vince Gill, Derek Trax. Ja z tej płytki wybrałem jedno z nielicznych nagrań, w których Winterowi towarzyszy kobieta. Tą kobietą będzie Susan Tedeschi. W tym duecie usłyszymy Bright Lights, Big City. Baby's here. Oh, the bright lights. The bright lights. The big city. Big city. Went to my baby's here. I've tried to tell the woman, but she won't. Johnny Winner w duecie z Susan Tedeschi. W tych wiadomościach agencyjnych, które nadeszły po informacji, że Johnny Winter już nie jest wśród żywych, jest stale powtarzający się motyw o tym, że w jednym z ostatnich swoich wywiadów na pytanie, co chciałby po sobie zostawić, Winter odpowiedział, że chciałby po prostu być zapamiętany jako dobry muzyk bluesowy. No właśnie, tak, po prostu, bo taki też był. Podkreślił to w 2004 roku albumem o prostym tytule I am a bluesman, jestem bluesmanem. Tytułowe nagranie z tej płyty brzmi właśnie tak. And if you don't believe a single word I say, check out this guitar, 'cause I'm ready to play. Anyway you can, just tell the rest that you don't give a damn. And if you're feeling wrong about the life you choose, that's right, son, you ain't got the blues. Way to love. To było proste wyznanie Johnny'ego Wintera. I'm a bluesman. Jestem bluesmanem. Tytułowy utwór z płyty właśnie o tym tytule. 2004 rok. W połowie lat 80., kiedy już wiadomo było, że ma za sobą te najgorsze nałogi, nieopatrznie gdzieś w jakimś wywiadzie powiedział, że lubi piwo. No i to się skończyło tym, że rzucił się na niego słynny producent tego napoju, amerykański zresztą, no i zapytał, czy nie chciałby wystąpić Johnny Winter w reklamie tego napoju. Na co Johnny odpowiedział, że uprzejmie proszę, bardzo tak, ale pod warunkiem, że sam napisze muzykę do tego utworu reklamowego i tekst. No i stało się. Oto Johnny Winter w skomponowanym przez siebie utworze reklamowym This Bad's For You. Like it is. That's why this class boogie. Bud man boogie. Boogie down with the king of beers. Yeah, boogie down with that Budweiser. Yeah, let me tell y'all. Beechwood Hayes for that clean, crisp taste that makes Budweiser the king of beers. It's called the Bud man boogie. And this Bud's for you. Anheuser-Busch, St. Louis, Missouri. Johnny Winter odszedł wczoraj w wieku 70 lat. Wkrótce ma się ukazać jego nowy album. Będzie on nosił tytuł Step Back. To znowu, zdaje się, będzie coś takiego jak owo Roots, czyli powrót do starych, dobrych, bluesowych numerów w otoczeniu znakomitych kolegów. Będą z nim tam słyszani Billy Gibbons, Joe Perry, no i także Eric Clapton. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki, a na koniec takie proste i jednoznaczne wyznanie Johnny'ego Wintera z mojej ukochanej płyty zatytułowanej Guitar Slinger. A utwór nosi tytuł It's My Life, Baby. Change my ways. Well, it's my life, babe. Don't try to change my ways. Baby, if you want my loving, don't make no break or play. It's my life, pretty baby. Let me live it like I please. Oh, it's my life, pretty babe. Let me live it like I please. Baby, if things ain't going to suit ya, you can take off with the breeze. You're always telling people I drink too much. Every time I get a bottle, you add your little touch. It's my life, babe. Let me live it like I please. Well, things ain't going to suit ya. Honey, you can take off with the breeze. It's my life, baby. boss of men that I won't deny. Before I let you boss me, I'll lay down and die. It's my life, baby. Let me live it like I please. Baby, if things ain't going to suit ya, you can take off with a breeze. Let me live it like I please. Oh, oh, it's my life, baby. Let me live it like I please. If things ain't going to suit you, honey, you can take off with the blues. It's my life. Let me live it like I please, won't you? Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 lipca, jest 23. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie eksperci o katastrofie malezyjskiego samolotu nad Ukrainą, ofensywa lądowa izraelskich wojsk w strefie Gazy, za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika i śledztwo w sprawie tragedii w Lubuskiem, gdzie 7 osób zginęło przy opróżnianiu szamba. Rada Bezpieczeństwa ONZ zwołuje jutro specjalne posiedzenie w sprawie Ukrainy. Świat domaga się śledztwa dotyczącego katastrofy malezyjskiego Boeinga, który leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur i prawdopodobnie został zestrzelony we wschodniej części kraju przy granicy z Rosją. Na pokładzie maszyny było 295 osób. Wszystkie zginęły. Ukraińskie władze twierdzą, że to był zamach przeprowadzony przez prorosyjskich separatystów. Strona rosyjska przekonuje, że Boeinga mógł zestrzelić ukraiński myśliwiec Su-25. Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk tuż po katastrofie ogłosił, że potrzebne jest międzynarodowe dochodzenie, które wyjaśni przyczyny tej tragedii. Śledztwa zażądały Stany Zjednoczone, domaga się go także Unia Europejska. Szefowa unijnej dyplomacji w specjalnym oświadczeniu złożyła kondolencje rodzinom ofiar. Podkreśliła, że okoliczności katastrofy muszą być bezzwłocznie wyjaśnione w ramach międzynarodowego śledztwa. Catherine Ashton wezwała wszystkie strony konfliktu w regionie, by zapewniły dostęp do miejsca katastrofy, tak by mogło ono być dobrze zabezpieczone. Zaapelowała też o pełną współpracę i ujawnienie wszystkich informacji, które pomogą w wyjaśnieniu katastrofy. Szefowa unijnej dyplomacji napisała też, że kolejne tragiczne wydarzenia na Ukrainie potwierdzają, że potrzebne jest pilne zażegnanie kryzysu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polscy eksperci skłaniają się ku tezie, że katastrofa to fatalna pomyłka. Opinię w tej sprawie zebrała Agnieszka Drążkiewicz. Za zestrzeleniem samolotu nad wschodnią Ukrainą mogą stać prorosyjscy separatyści, uważa ekspert lotniczy Tomasz Chybki. Boeing 777 został prawdopodobnie trafiony rakietą typu ziemia-powietrze nad terytorium opanowanym przez separatystów. Zdaniem Chybkiego mogło dojść do tragicznej pomyłki. Tutaj mogło dojść po prostu do pomyłki tego, który strzelał. Albo takiej, że po prostu pomylił cel, albo strzelał do innego samolotu, a rakieta poleciała w kierunku drugiego. Separatyści niedawno przejęli bazę lotniczą ukraińskich wojsk. Prawdopodobnie dzięki temu mieli dostęp do systemu Buk. Samolotów komunikacyjnych, które latają zwykle na pułapie między 10 tysięcy a 11 tysięcy metrów, nie da się zestrzelić z ręcznych wyrzutni przeciwlotniczych, więc albo doszło do zniszczenia samolotu przy pomocy wyrzutni dalszego zasięgu i mógł być Buk, albo można to było wykonać także przy pomocy samolotu, czyli za pomocą pocisku powietrze-powietrze. Tłumaczy publicysta wojskowy Andrzej Walentek. Samolot leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Większość pasażerów to Holendrzy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezydent Bronisław Komorowski złożył kondolencje władzom Malezji w związku z katastrofą Boeinga nad Ukrainą. Wcześniej na Twitterze zrobił to szef MSZ-u Radosław Sikorski. Na razie nie ma informacji.